głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 3 sierpnia, minęła 17. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Badania próbek są pomyślne. Mieszkańcy Broku na Mazowszu znów mogą korzystać z wody w kranach. Samochód wbił się w kombajn w gminie Kołbaskowo w Zachodniopomorskiem. Zginął 18-latek. Ukraińska armia zniszczyła okręt podwodny rosyjskiej floty czarnomorskiej. Jednostka zatonęła. Woda w Broku na Mazowszu jest znów zdatna do picia. Potwierdziły to badania sanepidu. To dobra informacja dla mieszkańców miasta, którzy od 2 tygodni mieli zakaz jej spożywania i używania. W miejskim wodociągu wykryto wówczas bakterie z grupy coli i enterokoki. Agata Król. Problem dotyczył ponad 1700 gospodarstw domowych. Mieszkańcy przez ponad 2 tygodnie musieli korzystać z kontenerów sanitarnych, aby wykąpać się lub zrobić pranie. Sytuacja była trudna, ponieważ Brok jest miejscowością turystyczną, a w ośrodkach wypoczynkowych przebywają goście. Władze Mazowsza planują przeprowadzenie audytu, aby znaleźć przyczynę problemu i nie dopuścić do jego powtórki w przyszłości, mówi burmistrz miasta i gminy Sebastian Oczkowski. To już są wieloletnie zaniedbania. I teraz znaleźć winnego. To będzie ciężko, aczkolwiek jakiś audyt w tym kierunku przeprowadzimy i weźmiemy do tego firmę zewnętrzną. Spożywanie wody zanieczyszczonej bakteriami coli grozi zatruciem pokarmowym. Pojawiają się bóle brzucha, nudności, biegunka, wymioty i brak apetytu. Możliwa jest też podwyższona temperatura ciała. Agata Król, Polskie Radio. 18-latek zginął w zderzeniu samochodu osobowego z kombajnem. Do wypadku doszło w województwie zachodniopomorskim w miejscowości Barnisław. Do tragedii doszło przed południem, mówi rzeczniczka policji. W Policach Katarzyna Leśnicka. Doszło do czołowego zderzenia samochodu osobowego z kombajnem. Ze wstępnych ustaleń możemy powiedzieć, że samochód osobowy z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i dosłownie wbił się pod kombajn. Po wydobyciu tego pojazdu spod samochodu rolniczego okazało się, że podróżował nim jeden mężczyzna, 18-letni. On poniósł śmierć na miejscu. W akcji ratunkowej uczestniczyli strażacy. Musieliśmy zadysponować ciężki samochód ratownictwa technicznego ze Stargardu, żeby podnieść kombajn i potem przeszukać wrak samochodu. Mówił Piotr Maciejczyk ze Straży Pożarnej w Policach. Kierujący kombajnem był trzeźwy. Ukraińska armia zatopiła okręt podwodny rosyjskiej floty czarnomorskiej na Krymie. Siły obronne uderzyły w jednostkę Rostów nad Donem w porcie w Sewastopolu. W wyniku uderzenia łódź zatonęła, poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Letnie Igrzyska Olimpijskie odbywają się nie tylko w Paryżu, ale też w kilku innych francuskich miastach, m.in. w Lyonie. Drugie największe miasto we Francji jest współgospodarzem turnieju piłkarskiego. W Lyonie olimpijską atmosferę można poczuć przede wszystkim pod miejskim stadionem, gdzie rozgrywane są mecze turnieju piłkarskiego mężczyzn i kobiet, a w samym mieście spokojnie. Rządzący Lyonem ekolodzy podjęli decyzję, by nie otwierać strefy kibica. Ratusz odmówił też przyjęcia sztafety z olimpijskim ogniem. Nie chcieli sztafety, bo myślę, że nie chcieli za to płacić. Mimo to jesteśmy trochę częścią tych igrzysk, mówią Polskiemu Radiu kibice w Lyonie. Niektórzy mówią też o politycznej decyzji władz miasta. 3 lata temu ratusz nie zgodził się na zorganizowanie etapu wyścigu kolarskiego Tour de France, tłumacząc, że jest to seksistowskie i antyekologiczne wydarzenie. Miasto Lyon postanowiło nie otwierać, nie tworzyć strefy kibica ze względów bezpieczeństwa. Mówi mi polski konsul w Lyonie Hubert Czerniuk. Lyon jest miastem o dużych tradycjach sportowych i obecna edycja igrzysk również buduje tę sportową atmosferę kibicowania i wspierania sportowców. Zapewnia polski konsul. Stefan Folzer, Polskie Radio. To była wyjątkowa okazja, by poznać żubra i jego zwyczaje. W nadleśnictwie Browsk koło Narewki na północy Puszczy Białowieskiej odbył się piknik edukacyjny Dzień Żubra w Gruszkach. My tu na Podlasiu mamy prawdziwy przyrodniczy skarb. Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży, Tomasz Samojlik. Jest to przede wszystkim Puszcza Białowieska, ale również ten pierwotny zwierz żubr. I często tak bywa, że człowiek nie dostrzega tego, co ma dosłownie pod swoim nosem. Imprezy tego typu pozwalają na naprawienie tego błędu. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy na temat małych zwierzątek, jak liski, jak borsuki, jak wyglądają czaszki tych zwierząt, po te większe. I ogólnie można się dowiedzieć wielu rzeczy na temat samego lasu. Ludzie interesowali się i tymi takimi ciekawostkami najmniejszymi, jeśli chodzi o żubra. Nadleśnictwo Browsk, Urszula Olejnicka. Czyli co je, jak skacze, jak daleko ucieka, jak należy się zachować bezpiecznie, żeby żubra podziwiać, a nie stanowić dla niego zagrożenie i żeby on dla nas nie był zagrożeniem. Jak podkreślają organizatorzy pikniku, celem było nie tylko propagowanie wiedzy o Królu Puszczy, ale też pokazanie walorów Puszczy Białowieskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Zapraszam, Norbert Michalak. Dzień dobry. Na początek łączymy się oczywiście z Paryżem, gdzie jest Dariusz Urbanowicz, który z pewnością już śledzi mecz polskich siatkarzy z Włochami. Tak jest, mecz już się rozpoczął, odśpiewane hymny, Polacy grają w czerwonych strojach, od razu powiem dla porządku, w jakim składzie nasi wyszli na parkiet. Bartosz Kurek, ktoż by inny, bo to kapitan, na rozegraniu Marcin Janusz, no i nasze armaty do bombardowania parkietu po włoskiej stronie. Wilfredo Leon, Tomasz Fornal, Norbert Huber, Jakub Kochanowski i Paweł Zatorski. To, co istotne w tej chwili, to też fakt, że na razie punkt za punkt prowadzimy 6-4. Jest to mecz trochę o prestiż, ale też o to, by mieć dobrą pozycję wyjściową do ćwierćfinałów. Polacy już mają zapewniony awans do czołowej ósemki. Włosi mają punkt więcej, ale jeśli dziś z nimi wygramy, to będziemy przed nimi w tabeli. Ja osobiście jestem na mecie wyścigu kolarskiego. Kolarstwo to też absolutnie kultowy sport we Francji. Chciałem poczuć tę atmosferę kolarskiego święta. No i na niespełna 17 kilometrów do mety uciekają Remco Evenepoel, ten, który wygrał wyścig na czas kilka dni temu, i Valentin Madouas, Francuz, który tutaj będzie próbował zdobyć złoty medal dla Francuzów. Goni ich z minutową stratą grupka pięciu kolarzy: Szwajcar King, Irlandczyk Healy, Austriak Haller, Laporte z Francji i Amerykanin Jorgensen. Peleton w tej chwili traci minutę 18. Przed chwilą próbowali się z niego odrywać mistrz świata Van der Poel z Van Aertem, dwóch, można już powiedzieć, legendarnych rywali, ale nie dogonili. Na razie zostają z tyłu, więc kto wie, może to właśnie albo Evenepoel, albo Madouas. Zaglądam na parkiet. 7-6 dla Polaków, nasi siatkarze na prowadzeniu. Dziękujemy za relację. To teraz żeglarstwo. Paweł Tarnowski był szósty w ćwierćfinale serii medalowej windsurfingowej klasie IQ Foil. Polak ostatecznie zajął 10. miejsce. Nie tak miało to wyglądać, mówił po wyścigu Paweł Tarnowski. No nie poszło mi tak, jak bym chciał. Chciałem zrobić trochę spokojniejszy start, bo bałem się, że będą falstarty, że będzie tam zbyt ciasno przy tym faworyzującym końcu linii startu. Teraz no widać już, wiadomo, mądry Polak po szkodzie. To było zbyt chyba bezpieczne, zbyt bezpieczny początek. W tej samej klasie żeglarskiej w ćwierćfinale płynęła Maja Dziarnowska, gdzie zajęła 5., a ostatecznie 8. miejsce. Nie powiodło się również naszym tyczkarzom. Piotr Lisek i Robert Sobera nie wystąpią w finale. Obaj panowie mieli problemy z osiągnięciem wysokości 5 metrów i 70 centymetrów. Są też dobre informacje. Katarzyna Wasik zakwalifikowała się do wieczornych półfinałów na dystansie 50 metrów stylem dowolnym, oczywiście to w pływaniu. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Noc w większości kraju pogodna, nad ranem przelotny deszcz na zachodzie. Może też padać w Bieszczadach. Będzie od 12 do 17 stopni. Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Autopromocja.

Sweet and Savage, A Colors Show to jest najnowszy singiel artystki, która występuje pod pseudonimem Moonchild Sunnily. Pochodzi z Republiki Południowej Afryki i twierdzi, że wymyśliła nowy gatunek, który nazywa się Future Ghetto Funk. Ale Moonchild Sunnily, gdy chodzi o pokolenia kobiet śpiewających, czarnych kobiet, które w swojej twórczości łączą różne gatunki, poszła o krok dalej, mianowicie wychowuje 9-letnią córkę, która nazywa się Artemis Wafika, ale na scenie pojawia się 9-latka, podkreślam, jako Artemis the Goddess i właśnie pracuje nad swoją pierwszą płytą. No i to dzisiaj o 22.35 na scenie eksperymentalnej OFF Festiwalu Moonchild Sunnily. To jest ta scena festiwalowa, która zawsze przynosi szansę na A, odkrycia, B, naprawdę takie sytuacje, w których nawet nie tańcząc, człowiek tańczy, ponieważ drewniana podłoga wprawiona w ruch setkami innych tańczących osób powoduje, że po prostu nie można ustać. Jednocześnie to jest taka scena, z którą ja osobiście wiążę najwięcej wspaniałych muzycznych przeżyć i wspomnień związanych właśnie z OFF Festiwalem i Katowicami. Przeleciał samolot. Nie wiem, czy to było słychać na antenie, ale rzeczywiście przypominam, że my jesteśmy tutaj na lotnisku i do pewnego momentu samoloty też można oglądać z bardzo bliska. To są oczywiście takie małe samoloty, niewielkie pasażerskie maszyny. Takimi pewnie przylatują artyści, tymi większymi zdecydowanie. Ciekawa jestem, jak leci, czy też w jaki sposób podróżuje po świecie Grace Jones. To jest artystka, którą wspomniałam już na początku. Specjalnie zaczęliśmy od muzyki artystki z zupełnie innego pokolenia, aby podkreślić po pierwsze to, że ten festiwal od zawsze łączy artystów ponad podziałami wiekowymi, gatunkowymi, ale po drugie też, żeby pokazać, że przyjazd takiej artystki jak Grace Jones można także opowiadać poprzez kontekst wpływu, jaki wywarła na młodsze pokolenia, a ta lista oczywiście dziewczyn, ale także artystów, którzy nie są dziewczynami, mężczyzn, którzy ulegli gdzieś inspiracji wpływowi Grace Jones, jest bardzo długa i myślę, że ona zresztą będzie się wydłużała, bo na szczęście tak fajnie dzieje się w muzyce, że po pewnym czasie niepamiętania o artystach pojawia się kolejne pokolenie i zaczyna tych artystów odkrywać dla siebie na nowo, nie poprzez pryzmat przebojów, ale na przykład grzebiąc w przeszłości. Nie wiem, czy ja się do takiego pokolenia mogę zaliczyć, ale przed OFF Festiwalem wykonałam pracę, która polegała na tym, uważaj Michał, że zaczęłam słuchać Grace Jones od samego początku, czyli od debiutanckiej płyty wydanej w roku 1977 i muszę powiedzieć, że to była niezła przygoda, zwłaszcza trzy pierwsze albumy, których można słuchać longiem, ponieważ tak też zostały wymyślone. Utwory nie są rozdzielone, utwory tworzą jeden wielki set muzyczny. Dlaczego tak się dzieje, o tym za chwilę więcej, ale może po prostu wejdźmy na tę płytę. Płyta nazywa się Portfolio, a to nagranie Sand in the Clouds. Wind in the Clouds. No i właśnie, w chmurach przyleciał kolejny samolot na OFF Festiwalu w Katowicach, a my jesteśmy w roku 1977. Michała nie było jeszcze na świecie, kiedy Grace Jones wydała swoją pierwszą płytę i to był taki ciekawy dla niej czas, ponieważ rok po roku wydawała albumy z tym samym, nie wiem z czego się śmiejesz, producentem, Tomem Moltonem, i tutaj to nazwisko jest niezwykle istotne. Zanim jednak kilka zdań na temat tej współpracy, to chciałam powiedzieć, że bardzo wielkim i wspaniałym odkryciem dla mnie były te trzy pierwsze albumy. Wiedziałam, że disco, wiedziałam, że to może być zbliżone do właśnie takiego, no jeszcze nie przeprodukowanego, nie obciążonego mnóstwem akcentów elektronicznych pomysłu muzycznego, ale nie spodziewałam się i nie pamiętałam, że Grace Jones tak śpiewała. Dopiero w latach 80. zacznie się to jej eksperymentowanie i szukanie takiego mówionego sposobu podawania tekstu. Tutaj po prostu poddała się producentowi. Ciekawe jest to, że ona urodzona na Jamajce, mieszkająca od 13 roku życia w Stanach Zjednoczonych, szybciej została odkryta przez Europę niż Stany Zjednoczone, bo kiedy sprawdzałem dzisiaj, jak jej pierwsza płyta została przyjęta, to najlepiej z wszystkich państw na świecie sprzedawała się w Holandii. Była tam na 8 miejscu listy przebojów, na 22 w Szwecji, czyli tym kraju, w którym też disco było zawsze popularne. Zawsze się kochało disco, tak. A w Stanach tylko na 109. Ale jednocześnie była od razu ikoną sceny nowojorskiej, sceny, która wiązała się także z muzyką disco, ale nie tylko, bo to była przecież wspaniała scena nowojorska. Ja z kolei przypatrując się jej biografii, odkryłam, że rodzice Grace Jones, którzy mieli 7 dzieci, do Stanów Zjednoczonych pojechali z trójką. Nie wiem jeszcze, może ktoś z naszych słuchaczy albo słuchaczek zna tę historię. Ja z pewnością będę szukała dalej odpowiedzi. W każdym razie zafrapował mnie ten wątek. Grace Jones, ta część historii pewnie jest doskonale znana, zaczęła od sceny zupełnie innej, nie tej, na której się śpiewa i wykonuje, ale od sceny dużo węższej, ale i dłuższej, czyli od catwalka, domów mody. Naprawdę wielkie nazwiska i praca w świecie modelek. To były pierwsze lata jej takiego bardzo, bardzo prężnego zawodowego życia. Ale jednocześnie była już w tym artystycznym środowisku, obracając się właśnie wśród nowojorskich grup, które łączyły i modę, i muzykę, i poezję, i film. No to była taka wybuchowa mieszanka, która chyba najpiękniej w historii popkultury zapisała się w pewnym klubie, który nazywał się Studio 54. Historia tego klubu jest dosyć krótka, bardzo duża, jeżeli chodzi o nazwiska osób, które tam spotykały się na parkiecie, a trudno było się tam dostać. Jednak nie o tym chciałam powiedzieć. Trzy pierwsze płyty Grace Jones to producent Tom Moulton, nazywany w tamtych czasach i sam o sobie lubi to wspominać jeszcze teraz, doktorem, wynalazcą, człowiekiem, który tak naprawdę tchnął w disco specjalny, nowy rytm, dlatego też, że eksperymentował. Sam mówi, że ten najważniejszy wynalazek przypisywany mu zdarzył się przez przypadek, no ale teraz chciałabym nie tylko powiedzieć, na czym ten wynalazek polega, ale też za chwilę posłuchamy utworu, w którym będzie go dobrze słychać. To jest taki trik, który my doskonale znamy, ale kiedyś nie był on oczywisty i nie pojawiał się w utworach muzycznych. Nazywany jest break disco, czyli taką przerwą w utworze. Te przerwy zdarzają się w różnych utworach, no ale w tych dyskotekowych polegają oczywiście na wykorzystaniu dyskotekowej atmosfery i tempa, kiedy nagle w utworze poszczególne instrumenty, a czasami nawet melodia, znikają i robi się takie wyciszenie. Nie. I znowu uderza rytm i wszystkie zgromadzone instrumenty. Michał się ze mnie śmieje. Wspaniale, opowiadasz. Tak, była naprawdę dyrygentką w orkiestrze Grace Jones, pokazując, tak, ponieważ jak powinna to robić na scenie. Zafascynowana współpracą Toma Moltona z Grace Jones. Oczywiście jestem też zafascynowana, że kiedy ta współpraca się skończyła, to w latach 80. Grace zaczęła szukać nieco innych środków wyrazów na samą siebie i takiej Grace także posłuchamy. No ale te pierwsze trzy płyty poza wielkim przebojem, czyli w wykonaniu Grace Jones po francusku, Życie Róży. Nawet Michał chciał, żebyśmy w związku z igrzyskami w Paryżu Envie la Rose przypomnieli. Piaf, ale prawda? Ja pomyślałam, że to jest tak znany przebój Grace Jones, że nie musimy sięgać właśnie do tego zbioru i posłuchamy utworu Fame z drugiej płyty, rok 78. Na tym albumie znajduje się właśnie między innymi to tytułowe nagranie i około 3 minuty, dosłownie, jeżeli ktoś się teraz bardzo dokładnie wsłucha, to o czym opowiadałam czysto teoretycznie, to zawsze dziwnie brzmi, wybrzmi naprawdę w muzyce. Około 3 minuty wchodzi ten słynny disco break, który wynalazł Tom Moulton, no i który praktykował w bardzo wielu utworach, ale przede wszystkim po nim producenci zaczęli go już używać tak, jakby to był wynalazek od zawsze. I właśnie właściwie trudno sobie wyobrazić muzykę elektroniczną, taneczną też bez tego triku. To gramy. You are the one. Tytułowy utwór Fame z drugiej płyty Grace Jones, gwiazdy dzisiejszego dnia na OFF Festiwalu w Katowicach. To był rok 1978, druga z trzech płyt, które Grace Jones nagrała z Tomem Moltonem. Przypomnę, on pewnie siebie w ogóle nazywa ojcem disco, a na pewno wynalazł kilka trików. Zależało mu zawsze na tym, żeby płyty się łączyły, czyli utwory na płycie przechodzą gładko jeden w drugi, co wymagało precyzji. No i ten słynny break, disco break, a wszystko to brało się z tego, że Tom chodził do klubów, obserwował tancerzy i nienawidził tej sytuacji, w której ludziom kończył się utwór i nagle nie wiadomo było, co ze sobą zrobić. Grace dzisiaj przed północą na scenie głównej festiwalu OFF. My przy niej siedzimy, dlatego to, co słychać w tle zapewne, to właśnie dźwięki z tego miejsca dochodzące. Teraz na tej scenie zespół Klawo. Wczoraj byli gośćmi Justyny Grabasz i Mateusza Tomaszuka przed północą. To przypomnę zespół, który powstał w 2019 roku w Gdańsku. Zaczynali od płyty Flondra, a teraz tak brzmią, a z nami w całkiem studiu... klawo wyglądający, trzeba powiedzieć. Michał Kowarski w berecie, trójki, ja nie wiem, jakie to czasy. Dzień reprezentujesz. Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Reprezentuję czasy młodzieży. Francuski ruch oporu. Można tak powiedzieć, ewentualnie jednostkę specjalną, organizacyjną programu Trzeciego Polskiego Radia. No, nie ukryłbyś się w lesie w każdym razie, w tym różowym berecie. Raczej nie, ale dzięki temu jestem bardzo rozpoznawalny i na przykład jeżeli organizatorzy przychodzą z jakimś wywiadem, to od razu jestem rozpoznawalny. Powiem wam, że... Po berecie przydzielają te spotkania z artystami. Tak, ale przynajmniej pasuje nam do opasek. Czuję się troszeczkę jak wrogi element wywrotowy, ponieważ tutaj panuje piękna narracja na temat Grace Jones. Ze sceny głównej docierają do nas dźwięki klawo, a ja przychodzę z zespołem, który jest bardzo hałaśliwy, ponieważ wczoraj miałem przyjemność porozmawiać z członkami zespołu Lochy i Smoki, którzy reprezentują, myślę, że też taki element, który tutaj pojawia się w tej rozmowie, czyli nostalgię. Aczkolwiek nostalgię do kompletnie innych czasów niż wtedy, kiedy Grace Jones zaczynała swoją karierę artystyczną, ponieważ jest to głównie nostalgia do lat 90., początku lat 2000, czyli coś jako młody, wrogi element wywrotowy, z czym mogę się utożsamić. Także myślę, że teraz jest dobry moment, żeby zaprezentować Państwu, co takiego Lochy i Smoki tworzą. Będzie to utwór FIFA 98. We'll be right back. dlaczego polski niezal tak bardzo chce grać w RPGi. Też jesteście trochę częścią tego, zważywszy na to, że jednak lochy i smoki. Skąd biorą się te nazwy? No i przede wszystkim też chyba bardziej zadajmy pytanie, skąd w ogóle nazwa waszego zespołu? Skąd polski niezal chce grać w RPGi? Bo tak mi się wydaje, że w RPGi grają przegrywy i w niezalu grają przegrywy. To jest taka, wiesz, niszowa zajawka, wydaje mi się, tak jak ktoś ma zajawkę na jakąś niszową, niezależną muzykę, żeby sobie dłubać, gdzieś tam szukać, to wydaje mi się, że to jest dokładnie ten sam gen, który gdzieś tam się odzywa u miłośników jakichś takich, wiesz, właśnie, no znowu to powiem, niszowych zajawek jak RPG czy tak dalej, chociaż rzeczywiście, no teraz to już trudno mówić, że to jest jakaś niszowa zajawka, bo no umówmy się, to jest teraz hobby dość, wiesz, nie tak jak my zaczynaliśmy te 15 lat temu, to może można było powiedzieć, że było bardziej piwniczne, nie? Chociaż my wszyscy akurat mamy taki background, że graliśmy za dzieciaka, gdzieś tam na osiedlach starsi koledzy, u mnie tak było, że grali czy w figurki, czy w Magica, czy głównie właśnie Warhammera RPG i figurkowego, więc to jakoś tak przechodziło, nie? Że pół osiedla słuchało techno i jeździło do tego, do Berlina na Love Parade, a drugie pół osiedla właśnie grało po piwnicach Warhammer Fantasy Battle, nie? Ale ja powiem za siebie, ja też słuchałem techno. I grałem w piłkę i grałem w gry komputerowe. A dlaczego Loch i Smoki, bo o to pytałeś? No tak, Dungeons and Dragons, dlatego Loch i Smoki. To myślę, zainteresowani wiedzą, o czym tutaj rozmawiamy. Zresztą Stranger Things, to serial, który powstał długo po tym, jak my założyliśmy zespół, troszeczkę to myślę do popkultury jeszcze bardziej, tej takiej bardziej przystępnej i dostępnej przemycił. No ja powiem za siebie, ja bardzo dużo grałem we Wrota Baldura komputerowe i to dla mnie było takie jakby naturalne, że zespół musi się jakoś nazywać taki, nawiązywać do tego, zwłaszcza, że no Loch i Smoki to był nasz side project do innego zespołu, gdzie graliśmy ciężej, ostrzej i chcieliśmy sobie troszeczkę wyluzować, troszeczkę się bardziej pobawić, troszeczkę może miało być to z przymrużeniem oka, bo ta nazwa, no mówmy się, no nie jest też tak do końca na poważnie, a no, gdzieś tam to ewoluowało do tego, że no jest jak jest i teraz no, chyba wszyscy się z tego cieszymy i cały czas się z tym identyfikujemy. Tak, jesteśmy nerdami, dalej gramy, ja dalej gram w Baldur's Gate po raz któryś tam, nie wiem, dalej gramy w te RPGi, jak mamy czas, a mamy go teraz bardzo mało, to też gramy w te RPGi papierowe. Paweł, nasz gitarzysta, jest zawsze mistrzem gry, gdzieś nas tam prowadzi, także no oprócz grania w zespole, dzisiaj realizator się pytał na fochu, czy zespół Lochy i Smoki gra w Lochy i Smoki. Tak, zespół Lochy i Smoki gra w Lochy i Smoki, także możemy to śmiało powiedzieć i podnieść rękę, tak, tak jest. Arek Lewkowicz, Krzysiek Broton, zespół Lochy i Smoki, połowa zespołu Lochy i Smoki. I tutaj pozostaje zadać pytanie, czy wy kiedyś w drodze graliście w Lochy i Smoki? Nie. Nie. No cóż, świat fantazji... Ale nie spodziewałeś się innej odpowiedzi, widzę po twojej reakcji. Tak. Jesteś ukontentowany naszą odpowiedzią na pewno. Można tak powiedzieć, niekoniecznie, ponieważ bardzo polecam. Jest to świetny teatr zabawy i wyobraźni. Na pewno jest to bardzo ciekawa inicjatywa do poszerzania swoich horyzontów, ale też spędzania czasu z znajomymi. No i też myślę, że samo granie w zespole jest czymś podobnym. W przypadku Lochów i Smoków właśnie, ponieważ panowie sami właśnie w tym wywiadzie opowiadali mi, że gdyby nie ten zespół, to prawdopodobnie spotykaliby się raz na pół roku, a są starymi znajomymi z liceum. Także chyba jest jeden morał tej opowieści. Grajmy muzykę, jeżeli mamy taką możliwość, spotykajmy się w gronie znajomych, dobrze się bawmy, również na OFF Festiwalu i teraz myślę, że możemy spokojnie przejść do dalszej narracji związanej z Grace Jones. Ale powiedz jeszcze, bo to był fragment rozmowy, co się wydarzy z resztą? Reszta ukaże się w rotacji w na antenie tygodniu. Trójki. Owszem, trzeba po godzinie 19 w czwartek. Zapraszam serdecznie. Michał Kowarski, wydawca, ale jednocześnie uczestnik festiwalu i właśnie autor tej rozmowy, którego tylko fragmentu posłuchaliśmy. Dobrze, to ja rzeczywiście zamykam wątek trzech pierwszych płyt Grace Jones, jej współpracy z Tomem Maltonem, który tak słodko powiedział o niej, że kiedy spotkałem Grace Jones, to ona właściwie nie była taka dobra, jak teraz wszyscy o niej myślą, ale rzeczywiście miała w sobie coś, miała ten jakiś taki magnetyzm i przyciągała ludzi, więc ja po prostu nakierowałem ją na właściwą ścieżkę. Okazuje się, że przed Grace Jones było jeszcze kilka ścieżek i to całkiem atrakcyjnych w latach 80., ale zakończmy tę opowieść o pierwszych trzech płytach, które świetnie by się zrymowały z na przykład debiutancką płytą Zbigniewa Wodeckiego. Oj, gdyby doszło na OFF-ie, kiedy to jeszcze było możliwe do takiego spotkania. Tych ale też z Amandą Liwy na płyt. Przykład. Tak, ale rzeczywiście Enigma. W tych utworach takich z tych lat 70. piękny mógłby to być medley ponad granicami, ponad kontynentami wręcz, tak to należy ująć. ująć. Więc kończymy przygodę z pierwszymi trzema płytami Grace Jones, które bardzo polecam. Powiedziałeś o grze i o teatrze trochę, w związku z tym utwór Suffer z trzeciej płyty z Tomem Moltonem, płyty Muse. To jest taki utwór, w którym rzeczywiście odbywają się scenki na dwa głosy, a co więcej, wydaje się, że jest tam jakiś głęboki podtekst erotyczny, który zawsze z Grace Jones wielu osobom się kojarzy, więc niech wybrzmi na naszej antenie. Całe ciało chodzi, chciałam powiedzieć tak. Suffer to Grace Jones z płyty Muse, z trzeciej płyty. Dzisiaj do 19 w tygodniku muzycznym opowieść o tej artystce pojawi się tu w Katowicach na OFF Festiwalu dziś przed północą, ale to nie jedyna impreza muzyczna, której się przyglądamy uważnie w ten weekend. Teraz przeniesiemy się nad Polskie Morze. Tam jest Maciej Jankowski. Halo. Tu jest Tarnia. Halo. Halo. Zamawiam auto, czujemy dole i czuję ten szampon. Do samochodu wsiadamy ze szklanką. Życie jest fajne. Czuję się jak młody Zeus, kiedy jadę noc. Myślę, że dość łatwo jest rozpoznać ten głos. To Filip Szcześniak, bo tak się przedstawił podczas koncertu. Lepiej jest jednak znany pod pewnym pseudonimem, ale spokojnie, jeszcze do tego wrócimy. Southwave Festival rozpoczął się wczoraj i zgromadził niemałą publiczność na lotnisku w Jastarni. Na dwóch festiwalowych scenach wystąpili tacy artyści jak Chloe Martini, Yellowstraps, Problem czy Maro. Ostatnia z wymienionych zagrała dwukrotnie. Raz samodzielnie ze swoim materiałem, a kilka godzin później dołączyła do Jimka, który na potrzeby tegorocznego Southwave Festivalu przygotował specjalny projekt. A zatem wróćmy do Filipa. Filipa zwanego również Taco Hemingwayem. Nic dodać, nic ująć. Był to koncert na miarę headlinera. Były największe przeboje, był tłum i okrzyki radości. Taco Hemingway swoim występem zamknął pierwszy dzień festiwalu. Dziś ciąg dalszy i kolejne koncerty. Przed nami taka dawka trochę melancholii, trochę romantyzmu, ale też subtract, czyli tanecznie i bardzo, bardzo rozrywkowo i bardzo żywiołowo. Mówi Anna Osińska z Good Taste Productions. Trochę tak jak pierwszego dnia, no bo Taco Hemingway i Problem to też nie są zdecydowanie nie są stonowane i spokojne koncerty, a subtract myślę, że w wielu osobach wprowadza taką melancholię w takim znaczeniu, że pamiętam to z dawnych lat. I to jest bardzo fajne, że sobie uświadamiasz, że już trochę lat minęło w twoim życiu, a ta muza jest ciągle w serduchu i myślę, że to jest fantastyczne. No jeszcze okoliczności przyrody też melancholii sprzyjające, morze, zachód słońca i tak dalej, to myślę będzie współgrało idealnie. Zdecydowanie, no nasza zatoka to jest ten taki najpiękniejszy punkt festiwalu. 10 kroków, wychodzisz nad zatokę, piękny neon, Saltway, wszystko się podświetla. 10 kroków z powrotem, jesteś na głównej scenie, na obu gigantyczna impreza, no bo na tej wodnej też DJ-e i też można się pobawić. A jako słuchaczka, festiwalowiczka, na to czekasz najbardziej z tego zestawu? Oczywiście nie faworyzując nikogo, ale może masz jakichś ulubionych artystów? Ja też będę na tej melancholii leciała, Jordan Rakey. Dla mnie wspomnienie naszego Good Taste'owego Jazz Around Festival. Przywozimy tutaj to wspomnienie, zapraszamy na koncert Jordana. Łączymy to, co nam gra w sercu. Bez wątpienia dzisiejsze koncerty wzbudzają ogromne emocje. My z pewnością będziemy. Pozostaje tylko pytanie, czy spotkamy tam kogoś z Państwa. Tak czy inaczej, do usłyszenia i do zobaczenia w Trójce. Jestem tu na dożywocie, to tylko parę chwil. Jeszcze nie wiem, co jest potem, gdzie potem miałbym iść. Oni tu grają hymn ze smartfona za jeden zły. Nie łapię i ty nie łapiesz. Kiedy zasypiam, jest trochę lżej. A miało być jak we śnie. Wciąż mnie pytają o rolę, było ich wiele. Raz byłem tu statystą, raz kaskaderem. A kiedy pytają o plany, mówię wyraźnie, że chciałbym skoczyć po szlugi tak raz na zawsze. W snach cię nawiedza mężczyzna, oczy upiorne. Upiorne. Pyta o zdrowie rodziców, pyta o formę. Widziałeś mnie w taksi na poczcie i za kasą społem. Społem? Powiedz. Jak ci smakował papieros wczoraj wieczorem. Co? Otóż